program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. MSZ zapewnia, że jest to wola dalszych rozmów z Izraelem o zmianach w prawie wprowadzanych w Polsce. W tym serwisie Trójki również o zatrzymanych Polakach, którzy zmuszali rodaków do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii. Litewskie władze informują, Rosja chce na stałe umieścić w obwodzie kaliningradzkim rakiety zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wczoraj z ambasadorem Izraela. Ani Jacek Czaputowicz, ani Anna Zari nie rozmawiali z dziennikarzami, natomiast MSZ wydało oświadczenie. Minister Czaputowicz zapewnia w nim, że jest gotowy do dalszych rozmów z Izraelem, żeby wyjaśnić niejasności powstałe wokół ustawy o IPN. Jednocześnie nasz kraj sprzeciwia się kłamstwu oświęcimskiemu, pomniejszaniu roli rzeczywistych sprawców zbrodni i przypisywaniu współuczestnictwa Polsce. Spotkanie odbyło się na prośbę ambasady Izraela. Kilka godzin przed rozmowami minister Jacek Czaputowicz zapewniał, że Polsce zależy na dialogu z Izraelem. W interesie obu stron leży kontynuowanie dialogu, zwłaszcza, że w większości wypadków nie jest to twarda różnica stanowisk, tylko pewnych interpretacji. W komunikacie MSZ podkreślono, że nowelizacja ustawy o IPN zachowuje wolność badań naukowych i działalności artystycznej. Nie ma więc mowy o ograniczaniu swobody wypowiedzi świadków tragedii II wojny światowej. A relacjonował Grzegorz Maciak. Przypomnijmy, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej zakłada wprowadzenie kar za przypisywanie polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności między innymi za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Krytykują ją władze Izraela, ale także Ukraina i amerykański Departament Stanu. Obiecywali pracę w Wielkiej Brytanii za dobre pieniądze. We Wrocławiu zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy w rzeczywistości zmuszali ludzi do niewolniczej pracy. Osoby, które były tam zatrudnione, dostawały niezbędne, w zasadzie w minimalnym stopniu środki na to, żeby w jakikolwiek sposób tam funkcjonować. Cały ten proceder nosił znamiona takiego wyzysku i zmuszania do pracy praktycznie za nic. Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji informuje, że 51-letni Edward P. i 33-letni Franciszek Z. od 2 lat byli poszukiwani na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Po zatrzymaniu zostali tymczasowo aresztowani, są w dyspozycji prokuratury i czekają też na decyzję sądu co do ewentualnej ekstradycji. A służby tą sprawą zajmowały się od 7 lat. Wtedy w Wielkiej Brytanii zatrzymano pierwszą podejrzaną w tej sprawie osobę. Tamtejszy sąd skazał mężczyznę za handel ludźmi na 7 lat. W Czechach Ministerstwo Zdrowia ogłosiło epidemię grypy. U nas o epidemii nikt nie mówi, ale zachorowań jest dużo. W ostatnim tygodniu stycznia odnotowano ich ponad 250 000. O sytuacji w Radomiu i okolicach Anna Orzeł. W przychodniach i na szpitalnych oddziałach tłumy pacjentów. Umówienie wizyty u lekarza do łatwych nie należy. Małgorzata Gregorczyk, rzecznik radomskiego sanepidu. W ostatnim tygodniu w Radomiu odnotowaliśmy 2680 zachorowań. Zdaniem lekarza rodzinnego Łukasza Słomskiego w tym roku aura powoduje, że zachorowań jest więcej. Myślę, że dochodzimy do tego szczytu zachorowania. Jest coraz więcej osób z wysoką gorączką, około 38-40 stopni, bóle mięśni, gardła, kaszel, katar. W poprzednim sezonie zarejestrowano ponad 4 miliony zachorowań. Z powodu powikłań zmarło 140 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A Rosja rozmieszcza w obwodzie kaliningradzkim rakiety zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych, poinformowała o tym prezydent Litwy. Litewski minister obrony informuje, że Rosjanie zamierzają pozostawić rakiety w obwodzie na stałe. Informację tę Dala Grybauskaitė przekazała podczas konferencji prasowej w Rukli, gdzie wzięła udział w pierwszej rocznicy rozmieszczenia Wielonarodowego Batalionu NATO na Litwie. Właśnie teraz Rosjanie zaczynają w obwodzie kaliningradzkim rozmieszczać rakiety Iskander, a to oznacza nie tylko zagrożenie dla Litwy, ale też dla połowy Europy. Minister obrony kraju Raimunda Skaroblis powiedział, że Rosja dostarczała wcześniej zestawy rakietowe na czas manewrów, ale tym razem sytuacja jest inna. Według niego jest to rozmieszczenie na stałe wraz z całą potrzebną do tego infrastrukturą. Już wcześniej litewski wywiad informował, że rozmieszczenie Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim jest potencjalnym zagrożeniem dla Litwy, gdyż może zakłócić działania sojuszników w regionie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Te wszystkie informacje teraz wiadomości w skrócie 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

dobry początek Foo Fighters i Run. O, to od razu pan napisał, czy może być coś lepszego niż pierwszy łyk porannej kawy przy niezłym łomociku. Pewnie może, ale nie dziś, napisał słuchacz. Pewnie, że może. A na drugi łyk przygotowaliśmy państwu jeszcze Nirwanę, tak żeby poprawić. Może jakiś cukier się znajdzie. Zapraszamy do Trójki. No tak, najpierw powiedziałem, potem podniosłem głowę i zobaczyłem Agnieszkę. Koleżanka, cukier przecież. Cześć, Agnieszka. 14 minut po szóstej. Dobrze, ale co my dziś w audycji przygotowaliśmy? To taka troszkę cyberaudycja nam wyszła, ale zobaczymy, jak to się poukłada. Bo i o cyberatakach porozmawiamy. A taki malutki, indywidualny, osobisty cyberatak można łatwiej, coraz łatwiej zamówić. Prosty, podstawowy atak blokady usług można już zakupić od kilku dolarów. Jeśli mówimy tutaj o ataku typu odszyfrowanie dysków w zamian za okup, są tu też zupełnie inne, często wyższe ceny. Tak to teraz wygląda w internecie, w tak zwanym czarnym internecie, czarna magia. Po 7.40 o tym będziemy rozmawiać i to nie będzie poradnik. Proszę się przygotować, ciekawe informacje, troszkę przerażające, no ale będą. Poza tym cyberzwolnienia, zwolnienia lekarskie, czyli druczek L4 przez internet. Są przychodnie zlokalizowane w takich miejscach, gdzie dostęp do internetu jest albo bardzo trudny i w ten czas rwie się ta sieć, a są też i takie miejsca w Polsce, gdzie niestety tej sieci ciągle jeszcze nie ma. A te zwolnienia lekarskie przez internet, czyli elektronicznie, będą obowiązkowe. To za chwilę jeszcze, przed 6.30 o tym mówić będziemy. Poza tym oczywiście dr Rożek, dziś z zegarkiem. Bezkonkurencyjna jest dokładność zegarów atomowych. One mylą się o sekundę, czy mogą się mylić o sekundę raz na kilkadziesiąt milionów lat. No proszę, taki fajny zegarek atomowy, a proszę, myli się o sekundę. No jak tak można? 15,5 minuty po szóstej, no to jeszcze przypomnijmy, że za godzinę i 5 minut, 20 minut po siódmej, także tata, dziś troszkę też cybertata, bo będzie o aplikacji Tata w kryzysie. No i wybieramy sobie taką scenkę, jesteśmy wprowadzeni w problem. Tak, twoje dziecko najchętniej żywiłoby się tylko słodyczami i energią słoneczną. Na szczęście wiadomo, że lubi spaghetti. Zawsze chętnie je jadło. Aż do dzisiaj. I teraz, jak zareagujesz? Co zrobisz, drogi tato? No, zobaczymy. Cyberaplikacja o cybertacie w kryzysie. Takie proste sprawy, ale będą ciekawe. Polecamy państwu. Zapraszamy serdecznie. 22 i 73, ekranek małpa.polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Mówiłem, że poprawimy Nirwaną. As I know. drugi łyk kawy. O, to jeszcze pana Zbyszka chyba chcemy z bloku wyrzucić. Od przed szóstą robicie dużo, żeby mnie z bloku eksmitowali, napisał pan Zbyszek. Staramy się, staramy. Zapraszamy do trójki. 20 minut po szóstej. Teraz zupełnie na poważnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie drukuje już papierowych zwolnień lekarskich. Od lipca wchodzą zwolnienia elektroniczne. Tymczasem lekarze obawiają się, że bloczków L4 może po prostu zabraknąć. Zwłaszcza teraz w okresie grypowym, kiedy Czechy ogłosiły stan epidemii, a w Małopolsce w przychodniach są tłumy. Wczoraj Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się dwóch ministrów z prośbą o przedłużenie ważności zwolnień papierowych. Powiedział trójce prezes Rady Maciej Hamankiewicz. Zwracamy się do ministra zdrowia, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, aby jednak rozważyć nowelę obecnych przepisów tak, żeby w jakimś okresie jeszcze przejściowym w sytuacjach awaryjnych utrzymać wersję papierową druku L4. Tak rygorystyczna postawa ZUS-u poprzez reglamentację papierowych druków. Lekarz rodzinny dr Joanna Zabielska-Cieciuch, Porozumienie Zielonogórskie. Oni chcą zmusić lekarzy do tego, żeby posługiwali się systemami informacyjnymi. Koledzy z Krakowa u nas byli w Białymstoku, mówili, że jest coś okropnego, że 20 lat pracują, nie mieli tak dużej ilości chorych. No i w przypadku grypy lekarstwa specjalnie na to nie ma, trzeba posiedzieć w domu i wtedy tych zwolnień jest kilkadziesiąt w tygodniu. Lekarze narzekają, że mają ograniczoną liczbę bloczków ze zwolnieniami. W lutym każdy lekarz maksimum może dostać 4, w marcu 3 i tak dalej do 1 w maju. Nie ma niepokoju, że komuś druczków zabraknie, ale rzecz ważna. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Od 1 lipca wchodzą elektroniczne zwolnienia lekarskie. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie drukuje już nowych druczków, więc druczki, które mamy, chcemy równomiernie wykorzystać w całym kraju, tak by od 1 lipca te druczki już nie zalegały u lekarzy, żeby medycy ich nie kumulowali u siebie, nie zbierali na zapas. Nie chcemy więc, by te stare zwolnienia zalegały w gabinetach lekarskich. Są przychodnie zlokalizowane w takich miejscach, gdzie dostęp do internetu jest albo bardzo trudny i w ten czas rwie się ta sieć, a są też i takie miejsca w Polsce, gdzie niestety tej sieci ciągle jeszcze nie ma. Ale mamy też sytuację, w której lekarz jest na wizycie w domu u pacjenta. I co w ten czas? Ze sobą chyba musiałby mieć laptopa, ale jak nie weźmie laptopa, mówimy szczególnie o tych starszych lekarzach. Myśmy wydelegowali kolegów, którzy ponad rok pracowali z informatykami ZUS-u, żeby ten cały system był przyjaźniejszy dla lekarza. I on już jest od grudnia, to jest ten właśnie. Tak, ale to jeszcze nie działa, dlatego że ZUS wymyślił z kolegami wspólnie, że to będzie taki certyfikat, który ma służyć do tego automatycznego podpisywania zwolnienia. Na dzień dzisiejszy tylko jedna firma informatyczna w Polsce dostosowała program, żeby to się mogło odbywać, to u mnie w mojej przychodni jeszcze to nie działa. Bo jak ja próbowałam to robić, to mi się tak poblokowało, że żadnej wizyty pacjenta nie mogłam zamknąć, w której usiłowałam wystawić zwolnienie. Pamiętajmy, że fakultatywne zwolnienia elektroniczne obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Śmiem twierdzić, że okres 2 lat jest to czas w pełni wystarczający do tego, żeby się przygotować do pełnego przejścia na elektronikę. ZUS przestał drukować zwolnienia. To jakie mamy wyjście? Prawdopodobnie, jeśli będą takie okoliczności, o których wspomniałem, no to lekarz weźmie kartkę białą papieru, przybije swoją pieczątkę, a tak się dzieje na przykład we Francji. Napisze: Joanna Kowalska nie może przez najbliższych 5 dni przychodzić do pracy. I na tym się to skończy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby chora z gorączką 40 stopni szła do pracy. Ten druk L4 jest po to, żeby zabezpieczyć innych ludzi przed rozszerzaniem się chorób. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało, gdyby lekarze zaczęli wypisywać usprawiedliwienia takie na karteczkach. O obawy związane z brakiem druków L4 pytała Ewa Dudzińska. Kiedyś, jak śpiewał Krzysztof Dałkrzewicz, to był mały szary druczek, teraz jest zielony, a będzie... Picking up the pieces, putting them away. Something done.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. ZUS nie drukuje już papierowych zwolnień lekarskich, bo one zupełnie wyjdą z użycia, tak stopniowo. Od lipca już w ogóle nie będzie takich papierowych. No i lekarze, jak słyszeliśmy, trochę się martwią, że zabraknie druczków. W sprawie brakujących druków zwolnień lekarskich to rozwiązanie jest proste, bo każdy pacjent powinien posiadać swój druk. Przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich chorych na grypę. Ja akurat już wychodzę na prostą. Także zdrowia życia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. O, wszystkiego dobrego, oczywiście tak. Aby się szybko udało wyzdrowieć. A i z własnymi oczywiście także receptami. Ja to widzę. Takie domysły, że po tym jak zagraliśmy Genesis, to już nic lepszego muzycznie się nie przytrafi w audycji porannej. A tu proszę, Tadeusz Nalepa i Jam. I co? Nie chciałbym wartościować, ale równie atrakcyjnie, prawda? Tak, tak, oczywiście, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. A zaczniemy dziś od Dziennika Gazety Prawnej, część druga, zamieszania wokół zamieszania. Huragan, pisze Dziennik o tym, wokół wadliwych szczepionek. Minister zdrowia potwierdza nasze doniesienia, pisze Dziennik, a prokurator generalny zaleca śledztwo, zleca nawet lekarzom za podanie lewych szczepionek. Grożą też dyscyplinarki, czytamy na pierwszej stronie. Co najmniej 300 osobom, w tym noworodkom, podano szczepionki, które należało zniszczyć, bo były niewłaściwie przechowywane. Przypomina Dziennik, o tym pisał wczoraj. Lekarze, choć wiedzieli o konieczności utylizacji, zlecali szczepienia dyskusyjnej jakości preparatu. Winny, no ciekawe jest, orkan, który przeszedł przez część Polski w październiku. W wielu miejscowościach nie było prądu, przez to szczepionki przez kilkadziesiąt godzin nie były chłodzone. Szef resortu zlecił już Inspekcji Sanitarnej i Farmaceutycznej policzenie, w ilu przypadkach produkty, które należało zutylizować, podano ludziom. Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, że źle przechowywane szczepionki działają i nie są szkodliwe dla organizmu, choć zdaniem ministra Szumowskiego brak chłodzenia przez kilkanaście godzin powinien wykluczyć je ze stosowania. Wykaz wspomnianych szczepionek dziś na stronie drugiej. Jest specjalna infografika, można przeczytać więcej na ten temat. Gdzie i kiedy były źle przechowywane? Tutaj głównie województwo pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wymienione na czerwono na tej małej mapie Polski. W Dzienniku więcej dziś o tym. Relacje Polski z Izraelem wciąż nie schodzą, może nie z czołówek, ale na pewno ze szpalt gazet. Ustawa o IPN nie chroni dobrego imienia kraju, tak tytułuje tekst Rzeczpospolita, to zebrane opinie ekspertów, w znacznie innym tonie, jako ogromny sukces kampanii. Sprawę opisuje Gazeta Polska codziennie. Polska ofensywa w sprawie fałszowania historii, ale jest też tekst, że rząd szuka porozumienia z Izraelem i to dziś na pierwszej stronie Gazety Codziennej. Kolejni dyplomaci bronią również Polski. Tutaj były ambasador USA w Polsce Daniel Freit wymieniony jako przykład. Sporo jeszcze w prasie na ten temat, ale nie tylko. W Gazecie Wyborczej rząd sypnie na ocieplenie domów. Będzie docieplał domy najuboższych Polaków. Na pilotaż wyda 180 milionów złotych. Wsparcie dostaną mieszkańcy 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast. Od wczoraj smog znów straszy w wielkich miastach. Wiatru nie ma. To takie przypomnienie. Będzie za to problem z przedszkolami. Letnie dyżury przedszkoli co roku wywołują zamieszanie. Dzieci co kilka tygodni zmieniają placówki. Nie dla wszystkich wystarcza miejsc. Tego lata problemów może być więcej, bo niektóre samorządy, na przykład Radom, likwidują wakacyjne dyżury, pisze Gazeta Wyborcza. Z kolei wrócę jeszcze do Dziennika, bo tu też temat uczniów. Psycholog i pedagog obecni w każdej szkole. Jak dowiedział się Dziennik, w resorcie edukacji narodowej trwają prace nad ustawą pomocy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, donosi na pierwszej stronie. Nie będzie za to serialu o Pileckim, pisze Wyborcza. TVP nie nakręci z BBC serialu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, bo nie zgadza się, by producentem był Dariusz Jabłoński, jeden z trzech producentów pokłosia Władysława Pasikowskiego. TVP twierdzi, że niezależnie od rozmów z BBC, telewizja publiczna podjęła właśnie pracę nad stworzeniem serialu o życiu i działalności bohaterskiego rotmistrza, pisze Gazeta. Kiedy podjęła pracę i kto przygotowuje serial, tego nie wiadomo. Wróćmy jeszcze do Rzeczpospolitej, bo tu o tym, że PiS nie traci na napięciu w relacjach polsko-izraelskich. Opozycja raczej stoi w miejscu. Badanie Ibris z 1-2 lutego pokazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego nadal może liczyć na ponad 40-procentowe poparcie. Rosną szanse PiS w stolicy, również pisze ten sam Dziennik. Rzeczpospolita dotarła też do wewnętrznych sondaży zarówno partii rządzącej, jak i PO. Pokazują, że najgroźniejszym potencjalnym rywalem Rafała Trzaskowskiego jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Donosi dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. O tym, że migrujemy, Polacy chętnie wyjeżdżają pracować za granicę niż do innego regionu we własnym kraju. Bliska praca, za daleko. Ten wykaz też ze stosowną mapą dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No, chciałoby się powiedzieć, że o chyba najgłośniejszej politycznej i gospodarczej wczoraj informacji dziś w prasie właściwie niewiele albo nic, a na pewno na pierwszych stronach próżno szukać. Prezes PKN Orlen został odwołany. I powołany. Nowy. I powołany został nowy. Myślę, że sylwetka Daniela Obajtka to jutro będzie dominować na gazetach, na stronach gazet. Bo dziś nawet w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie trudno szukać informacji na ten temat. Tutaj o tym, że KNF ostrzega przed BitBuyem. Nadzorca podejrzewa polską giełdę kryptowalutową, drugą co do wielkości w Europie i szóstą na świecie, o przestępstwo z artykułu 150 ustawy o usługach płatniczych, i zawiadomił o tym prokuraturę. Natomiast o byłym premierze i byłym wicepremierze dziś w tabloidach na pierwszych stronach. Najpierw premier Kazimierz Marcinkiewicz. Oj, chyba się nie ucieszy. Zobacz film, były premier Kazimierz Marcinkiewicz krzyczy na żonę. Taki tytuł dziś w Super Ekspresie. Idź do pracy, przestań mnie nachodzić. To, jak rozumiem, cytat z tej, z tego właśnie filmu. Tu to, postawmy kropkę. To jest żona na zdjęciu, tak? Prawda? No była już. No, tak. Tak. A wicepremier Roman Giertych pójdzie do Sejmu z list PO. Dowiedział się fakt i ujawnia to na swojej pierwszej stronie, dodając takie chyba małe, złośliwe coś od Rydzyka do Schetyny. To w fakcie. Na stronach sportowych ciekawostka, którą znalazłem dziś o tym, że nie będzie hostes z Formuły 1. No to że jest wiadomo. Tak, ale jest mały zwrot akcji, bo dziewczyny protestują. Te właśnie, które straciły pracę. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, bardzo ładny tytuł. Piłkarz roku RL7. To też oczywiście o Robercie Lewandowskim. Piłka nożna trochę wypełnia te pustki, trochę piłkarskie takie w naszym kraju, jak sądzę, ale przecież to podczas podsumowań gal plebiscytów, więc jest o czym pisać. No i stąd też Robert Lewandowski i dzisiaj z nim zresztą wywiad w tygodniku Piłka Nożna. Kilka murów zburzyłem, za co my kibice serdecznie panu Robertowi dziękujemy, a tutaj przegląd sportowy trzyma kciuki, już chucha, dmucha pod te narty, pisze, wróćcie z medalami, to oczywiście do polskich skoczków. Ja bym miał taką propozycję, tak, żeby przez najbliższe kilka dni nie używać słowa medale. O tak, dobrze. Dobrze? Mhm, ze złotem. Krystian Hamke, bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie. Michael Jackson. Bo dawno nie była, zawsze z przyjemnością. I tu jeszcze list od słuchacza. Bo pojawił się w prasie pan były premier Kazimierz. No dawno nie było tego serialu, skonstatował słuchacz. Urywki z kalendarza. A i owszem, za 9,5 minuty będzie siódma. Teraz Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dopiero co był Sylwester, dopiero co. A już mamy 37 dzień roku, od którego tydzień raptem dzieli nas od ostatków. To karnawał o wyśrubowanym tempie i wyjątkowej kondensacji imprez o charakterze zarówno balowym, jak i domówkoidalnym. Jest więc okazja docenienia dziś tych, którzy muszą w hałasie uwijać się, zasuwać, żeby inni mogli się wyluzować niejednokrotnie w wymiarze dokumentnego resetu. Z okazji ich Międzynarodowego Dnia ciepłe słowa kierujemy dzisiaj do barmanów, którzy i w przenośni, i dosłownie potrafią zawrócić w głowie, a podczas dowolnej okoliczności ze swoim udziałem namieszać jak nikt. Każdy, kto nawet z najpodlejszego bimbru pędzonego nocą w podlaskim lesie potrafi wyczarować smakowity koktajl wyciągany łapczywie ze szklanki przez słomkę aż do niezręcznego przeciągu pustki, zasługuje absolutnie na szacunek. Do życzeń proszę sobie dołączyć coś z reggae, a to z kolei w związku z dniem króla gatunku Boba Marleya. Na Jamajce jest to święto narodowe. Skoro już wspomniałem o królu, 6 lutego służył szlachetnie urodzonym. Tego dnia 385 lat temu koronowany na Wawelu został Władysław IV Waza. 52 lata później przydarzyło się to Jakubowi II Stuartowi, a 66 lat mija od wstąpienia na tron Elżbiety II. Jeśli ktoś ma zapędy monarchistyczne, to może śmiało próbować dzisiaj ogłosić się królem czegoś najlepiej legalnego, no i rozglądać się za poparciem i poddanymi. 59 lat temu opatentowano pierwszy układ scalony, dzięki czemu rozwój komputerów mógł ruszyć z kopyta i to w takim tempie, że już 6 lutego 2001 roku papież Jan Paweł II postanowił ogłosić patrona informatyków, internetu i internautów. A jest nim święty Izydor z Sewilli. Święty Izydorze, daj nam w każdej porze tę łaskę, by mieć tanią, szybką sieć. Amen. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszam oczywiście za tydzień, za 7 minut będzie siódma. Mówiliśmy o tych brakujących druczkach zwolnień L4, bo wchodzi wersja elektroniczna i Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał drukować po prostu bloczki L4 i teraz zupełnie na poważnie. Ja jestem lekarzem z Warszawy. Chciałem jeszcze odnośnie zwolnień. To nie jest temat do żartów. To jest po prostu straszne. Jeśli ja przyjmuję 40 osób dziennie, z czego jakieś 25 osób ma objawy grypy. Zgodnie z prawem powinienem każdą osobę zostawić na zwolnieniu na 7 dni. Bloczek zawiera 25 druków, to ja jeden bloczek zużywam przez dzień. Byłem w ZUS-ie, oni mi dali 4 bloczki, to mi na 4 dni. Nie ma diagnostyki grypy, nie ma izolacji, wreszcie nie ma zwolnień. Jak ja mam pracować? Mam się rozpłakać w radio? No, to się nie trzyma kupy po prostu. Przepraszam bardzo, jestem zdenerwowany, jadę do przychodni na 7, tam będę miał 40 pacjentów, dodatkowych pacjentów i tak dalej, a mi się bloczek skończy zaraz. 2 2 i 7 3, ranek małpa polskie radio.pl, także 71335, za 6 minut będzie 7. Génétique en bandoulière.